كلا بهاري بدرا برسكرا شو الدوام لا يخلو عن لزوم سببينا سؤال جواب دي هو الدوام لا يخلو عن لزوم كي سؤال تشرا سببيا كي جواب تشرا سؤال دار رجيلي چطو تارين عرض مفارق دو قسمة تقسيم كو دائم چيو قسم دارا چه دائمي بل قسم زائل چه زائلي جي زائلی بھی بیاد رہتا ہے نو دا دائم قسم عرض دائما تو دا عرض مفارقان شمیر کا زدان مانا بلکہ عرض دائما لکہ حرکت فلک سرا دیتا عقیدہ کے دا دا عرض لازمان شمیر پچار دی دا دا اگر عرض لازمان دی چا دا معروض نا بالکل انفقاقی ممتنع دی دا دا اگر ندی دلیل یہ صدا ہے دلیل دا چه اصل که در عرض دیمان در دا دیام چه چه تا در عریض بی نمواد دریدی امتناع وجود امکان دا دوام دی وشی دا عرض دیمان چه چه تا در عریض بی ممتنع نده واجب نده خو ممکن مواد دریدی امتناع وجود امکان نو دا عرض دیمان خو ممتنع غنده واجب غنده خو ممکن نی چه کلا ممکن شا پیار ممکن معلوم به علتی نی خما خوال علت غوری چه فطر یا غا علت وی اغا پر او دو لازم وی نا دا دوام چه پاس من که دیتا گا غلائی دا یو علت وی وی چه فطر اغا علت وی دی اختم پر او دای تبلی لازم ویلی کتای لازم نشی دیار لازم شی تخلق تا معلول دی علت ندان دو جوزا نزیدی چه علت یو رو رشتا یا دتا علت تا دست او یا چه ممکن دای خو دتا خو لازم بر پچار دی زکر جسی پر علت بی دای خدا اندا سوال شو چه زکر دا عرض دای ما پا لازم که دخل اول پچار دی چه مواد دری دی پر ادوا کسم لی که خود دای ندای خو ممکن وی دلی عرض ممکن معلول بر علت نوی نشه علت سی پری بی دای لازم بی ولك علت رشيد ايرو رشيد تخلق تمهار الارتداء علتنا سيادة غواجنا فا عورفت التزدیکات كشر تزدیب كتو بيري دي والولا دائما مطلقا زرلي مطلقا دي فرق ذكر دي كرنا ذكر وشا فرق ذكر كاولنا دي پچا ذكا دوام غطا نزم كرو آيا سيادة دائما مطلقا دا زرلي مطلقا دي پچا دي اول تا فرق پچا رانا چطو دائما مطلقا دي زرلي مطلقا عاما بلا لیا فرق نا دي پچا رانا جواب دا دې نکته دې عبارت حاصل دې جواب دې دا چې دا کوم چې تو دا د عرب د ایمان لازم ارته جوړ کړ خو دا تحقیق فلسفي ورته وکړه کوم تحقیق فلسفي چې ما یاد درته درې قسمه تل امتناع وجود امکان بیا را دوام ممکن او بل بیا دار ممکن معلول به علت او بل دار معلول به علت کبیا تخلق ته معلول به علت نه جایز نه ده دا تحقیق ته وکړه نمبر یو مطلب لاټه نیږي ظاهر کسي ظاهر به دوام سماره رو ای دوام دوانا چه طول ازمناتا ور شامل او دولا دا خرکت تا طلق غیر بیسنگا طول ازمناتا ور شامل لیکن نزیدو که حال تا استقبال او وجود سماره چه مطرع یعنی وجود او دامانا که دوام کی نشتا او وجود دامانا دی نزوم چه مطرع یعنی وجود دی وجود ضروری نی کنوی ضروری او وجود سماره چه مطرع یعنی وجود دی دامانا چه وجود ضروری دامانا دی دوام مدو نو دوام دوانا چه طول از ملات از شمیلی او دوانا پر حرکت که پراتا دو پر ظاهر که او دو وجود دوانا چه وجود یه لازم و یعنی وجود یه ممتنع نیو او دوانا دو دوام پر تاریب که نشتا سیرزه که لازم نبیلا چه پر ظاهر که دو وجود منا نبی پساده که پر ظاهر که دوام منا پساده که دو چه طول از ملات از شمیلی جو بکا و دوام جلی لایخ و خلیم ده عن لزوم من دو لزوم را افراد شده نشه افراد خدا سنزوم سببی نه چه پی اعتبار ده سبب او تدقیق فلسفی سر آگایا دست روزم سببی اینا چه پی اعتبار دو سبب تدقیق فلسفی سر آگایا در جواب تا اشرا شوا چه دا بی امیش مراد غمد آیا امیش مراد الوزم ظهری مراد دا یا ظهری لزم دولا شتانا که لزم ارگلا یا سببی لزم دا و امیش مراد غمد آیا حل مطلق وجود عرض محب اللہ بحاری تا دا غصرا یوا اختلافی مسئلہ ذکر کردی نو آس دیر پا خارج که دا کم لوازم چی مشتو ذکر کهی دا لازم بای نیش کرا ون بای دا لازم و مخت پدری کس منشو یو لازم الوحیه دا لازم الوجود خارجی دا لازم الوجود نو دا لازم المحیت چشی دا محیت و سو دل ملزم نو ملزم دا محیت مرا دا لازم این دا لازم المحیت که خبر رو تا کوئی چې دا لازم المهیت چې دا ہے چې دا لازم دا المهیت سره مهیت یا ملزم دا ہے خمق عیلت خو غوری نو عیلت یا نفس مهیت تا ہے او تا وجود غیر خراب ہے نو دا دارت چې مطلب سے یعی پدی سر اگر مسئلہ اختلافی تا شراکو ای اختلاف دا چې تا دلوازی دا کی چې دا کم لوازم المهیت تی دے وجود تا مهیت دخل کشتا کا نشتا کی وجود ملزوم چې وجود خارجي یو خلا یا وجود ذهني یو خلا په دغه کې دخل شته کنه چې دا ځکه ورته بد شو چې سره وجود و هغه ماهیت سره خارجي وجود یا دا لازم ځکه ورته بد شو چې دا سره وجود ذهني و نو په ثبوت ته لازمه کې و دا ماهیت تا د وجود دخل شته کنه نشتا دا اختلافي مسئله ده نو د متقدمینو مسلک دارا و چې په ثبوت ته لازم کې یو ملزم تا یو ماهیت تا د مطلق وجود دخل نشتا بلکې علت یې نفس ماهیت پرې دی او د متأخرینو مسلک دارای چې په ثبوت ته لازم کې ملزم تا د مطلق وجود دخل شتا یا وجود خارجي یا ذهني نو دا مسله یو وخت هل پښتنه نه ده هل مطلق وجود آیا شتا ته مطلق وجود دی وجود نشي وجود مراته وجود دی ملزم هغه ماهیت او مطلق تماما که وجود خارجی وی که ذهنی وی هل مطلق وجود آیا استاد مطلق وجود دی برا که خارجی وی که ذهنی وی دیغ ملزوم هل مطلق وجود دی ملزوم آیا استاد مطلق وجود دی ملزوم که خارجی وی که ذهنی وی دخل ضروری دخل ضروری یعنی وجودی فی لوازم المهیت فی لوازم المهیت کشتا پشتنا دینا مطلع نو ته جواب خارجي ورکا چې په دا کې څه شوی دی اختلاف دی د متأخرین او متقدمین متأخرین وایي چې په ثبوت ته لازم کې و ماهیت تا د مطلق وجود دخل شتا مطلب دا چې دا ماهیت دا ملزم چې ته لازم ورسبوتا وي نو دا لازم ته خمل کوي لکه زاحقه انسان ته ورسبوتا وي انسان ماهیت تا کاتب ورسبوتا وي نو دا هم هغه مصداق الحمل غوري مصداق الحمل څه معنا علت الحمل معلت تو دا حمل و تشایی ماهیتا خوچ سارا دا وجودی وخده یعنی که مرتبات دا شرط شایی که چه ماهیتا چه مخلوقی دا وجود سارا وخده دا زیلی ویچه دا زکا چه دا لوازم پا منظرات معلولات دی و دا ماهیتا دا منظمی پا منظرات علت تا بیا تهار علت که اعتبار دا وجود بی علت که پا مرتبات علت که وخده اعتبار دا وجودو کی علت معدوم نشی کدایا د یو شی د ثبوت سره علت چې چاره پر علت بری د وجود لحاظ کیږي متقدمین یې کنه نه متقدمین دې متقدمین دې ویل نه د مطلق سره ثبوت سره لازم ده پر او ماهیت او ملزم تا د مطلق وجود دخل نشتا بلکې علت تو کوي ماهیت په نفسه په دغه یو کې د ثبوت سره د لازم سره ثبوت دی ماهیت په نفسه علت یعنی چې مرتبه ده لا به شرط شي کې واخلو نه له خاطر وجود سره او نه له خاطر عدم وجود سره کې په نفسه ماهیت یې بس نزد کول حمل علت ته چې وجود سره راځي کله یې سره لا به شرط شي مرتبه شو ما ته نه فهمي چې دا سوال نه جواب دی ورکوي و چې الحق لا حق دا دی چې لا دا هم سره کوم سوال وشو دا سوال دی جواب ورکوي والحق حق خبر دا دی لا چې د ثبوت له لازم ده پورا و ملزم تا و ماهیت تا د مطلق وجود دخل ضروری نه ده نو دا د متقدمین مسلک له خاصی و دلیل یې دلایل دلیل یې خارج نه ده تاسو کې چې دا ځکه چې اصل کې دا لازم نه دي چې ماهیت ته ثبوت شي دا درې قسم دي زر اول لازم دي چې په وجود مختلف لکه امکان دا انسان ماهیت ته ثبوت دا لازم نه ثبوت کا ترګو وي چې الانسان ممکن اذا امكان يجب على زمن الذاتيات لا هنوي لا الذاتيات شيوان لا تك خدا په وجود مختدا مینه که امکان صفت اول نه انسان ته ثابت شي هغه متناقض شي د وجود تر لای شي نو څه ده امکان د لري لازم ده بل لازم لري د انسان ما خود ته د تثبوت کې د وجود دخل شته وجود غیر مشتعله حوار له ثابت شو که ممکن نشي یا موجود دایره نشي بلکې د امکان ته وجود مختدا ودار امکان یې لازم دی لوازم د ماهیت نه او د وجود دخل نشته کې دا په وجود مختدا نو یو قسم د لوازم نه هغه چې په وجود مختدا دي دوه قسم د لوازم نه هغه چې د وجود سره مستوی دي لکه تشخص انسان تشخص او وجود سره مستوی دي کوم تشخص ته د وجود ده کوم وجود ده ویش په دغه صورت کې دا وجود د تشخص چې انسان ته ورسره کوي زید په زمینه کې راوړي اته د پر وجود علت نشي کېدای دا لازم او ماهیت ثبوت ضروري دی خو ته د وجود نشته کې ویل کده د وجود کړو ولا وجود ته علت کې جاهل په معلوم مقتنه یخد وجود په تشخص نه تا کوي دی نو مستعین دی نو اند د واره او د بدل او زم دی امکان تشخص چې په دغه کې په طریقه راځي په دغه او په دغه واره شینا کې لپاره د ثبوت ته وجود دخل نشته ادریان مرا سی پتینا بیداز نشتا واسلا واسلا کا اکل شور چتا بس ضحکا دادا سی پتینا دی چه دا انسان تا درسو بیتیجی خو پدا که بیا آغا محیط یا علب تا خود وجود دخل کشتا وکا چوار وجود بی یورست بیا کاتیب شی یورست بیا ضحک شی یورست بیا اکل شی شریف شی سی خلاصان دارا وطلا چه تا مطلق وجود وخن مطلقا نا مطلق اسپلا وزم وخنه بیا دی مطلق الوزمه پس ثبوت کې ملزوم تا ویو محیط تا دخل دو وجود نشتا لکه امکان و تشخص پس دنه پیو بیخ و مطلقن اتحار دی کنه مانو بس این ضرورتا دایی سے بس خبر دلیل دیتا پشکوی چه اس پدا خبر من دلیل پشکوی این متقاد پورا این متقدمین دن پورا چه تکسا مخت امیس تستمی دینی چه دا کم لازم دو محیط تا انت پا غدا کتواتا نو تکسیم چه لازم او نهیت چه بی لازم او نهیت سرا یو نه علت اینی یو دی زهرت و عجی نویر خونه بی یو نه علت اینی یو دی علی علتن بی ادوات تفزیم یو علت خارجی بی یو ذات ملزم بی و در زهرت مثال درکنه و لکه وجود دو وجب تعالی شاچه مختر دل وزن تا خودا که دل لازم او نهیت دور تفزیم کرا و چه یو لازم علت بی و یو لازم دی زهرت و عجی نویر بیا لازم دو ضرورت تو وجنه چه تولا وزن دو ضرورت تو وجنه بی بیا پالا وزن که علب چکا نرو رو گای لی علب چکا نرو گای نمیل ودا متاخرین تا بیایی چه دا تول چه کم دلیل پشکلا ودا اصلی که رد دا ودی پا دلیل بنده دا عدالات محبلا اصل که رد دا متاخرین پا دلیل متاخرین خدا دلیل پشکلا ہو چه دا وزن پا منزلا دا معلولات دی ودا ملزون دا محلیت پا منزلا دا علب تا وحارا را معلولات پیلو علت سارا ثابتا وی متحین دے پو وقت علتیت کو اعتبار دے وجود وی دری سرط کو پدا گا دلیل یا رد کو چاہتر کارا وزن دو محلیت خود دے علتن دے وجنہ وی یہ دے ضرورت دے وجنہ وی داتو سورا دلیل خود پاگا لازم کے جاریشی چاہتے علت دے وجنہ وی چاہ علت خارجی یا علتی ذات مرزونی تاکو جاریشی چاہتے دلو پو وقت علتیت کے اعتبار دے وجود کئی خوزر را وزن خود ضرورت وجنه وی بدیهی اغا ضروری ثبوت وی بیا پاک دا توس دلیل نجاری تیجی چنان دورا ثبوت تلا وزنه پا واقع اعتبار دو وجوده ضروری دا زکا شدیدی اعلق یه نیج نپیلی نیج ضرورت وجنه ورسو بیتی بیا اتا سکی نا توس دلیل خود پابلا صورتا که جایشی خود بدک صورت که نجاری تیجی فاین ضرورتا زکا اثبوتی رو ضرورت وجنه لا تو علل یوری معلول نگر دیجی چه معلول نگر دیجی نتوز دلیل سرگه که جاری که چه پواست اعتبار ده پواست تحین ده علاقیت تشی که اعتبار ده وجود ضروری تحین ده علاقیت تشی که خط واجب و خط واجب که بیا واجب شی وجود ده علاقا یعنی خط واجب اعتبار وجود العلت اولا اعتبار ده وجود ده علاقا اولا جدا واجب که خط واجبه چه بیا واجب شی وجود العلا یعنی اعتبار وجود العلا معتبر اول دو وجود دو علا اول ناوالا چه اول وجود که روانه چه بمرتبار دو شرط شایی که وقت نگرس معلوم ویلا زرد به صورت خلولی علت غوری نم نو پا دلیل یرد وشه دو تا که وجود الواجبه اده که فایل ضرورت پرا مثال رو کهی چه ضرورت پرا مثال کرنگی پر مثال پرا وزا خط کو خاصل که پرمی خبر لشت روان محولی رس با وجود دو بری تعالی ملن پدا که دو حکمه رو متقلمی اختلاف تا حکمه یه چه وجود دو بری تعالی عین ذات تا میره تلیل یه داره چکا عین ذات نشخو یه جز بره یه خارج بره کلا وجود دو بری تعالی جز او بره چه یه جزی بره بل جزی نی کنه چه بل جزی بیتا شا او براکب شا او مختا می بیلوی چه علا بسیط ذهنم او بل تو مراکب شا مراکب خوبال از ذات ایک مختاج بی یه اختیاط کرسی اختیاط امارا و امکان دو بیا قلب بی حقی کرسی نستی دارل یہ وجود جزء نہ شے بلا او خارج نہ شے بلا ویلے کہ جے خارج دے نے امر زائد یہ ہو بلے یا کوئی ورسا بتاوے وچ چیز ورسا بتاوے نو سے پشتنا دے رکھ چے دیکھیں اڑے تو وجہ ورسا بتاوے دے امر خارج دے نے ورسا بتاوے تو وجود چے امر زائد ہو بلے جزء نہ ہو بلے ہو سے ورسا بتاوے نو چے امر خارج چے زائد چے ورسا بتاوے نو یا دے اڑے تو وجہ ورسا بتاوے تو اڑے خارج دے نے کا ذات معلوم ہے کا اڑے خارج دے نے اختیار دے بر تلا رہا خارج تا ہو امر اگر ان کان دو قلب رو او کا ذات بر تلا علت بر نہ خبر پر ان کروا لیکن حکمہ مطلق دارا جو وجود بر تلا عین ذات ہے میرے کا عین ذات نشو یہ جزء بن یا امر خارج بر کا جزء بن ترکیب کر دی نہیں ہوتا اب تلا بتا کہ جزء شو بل جزء بر اور مختبرتی دے نہ خارج نہ ملا بل اختیار کر تی زکہ مرکب قلب ذات محتاج ہوئی یا جو مراد ان کان دو قلب حقیقی کر تی مگر واجب دا جزء ممکن او کا دا جزء نہ بن مثال بلکہ امر خارج اسی ور ثابت بلے یہ اگر ثابت ہو گیا امر خارج خود علت ہو جائے دا علت خارجی بلے کا لگا ذاتی بلے کا خارجی بلے دیا کر لگی نجی اختیار و دا مراد امکان لو قلب حقیقی برسی کا علت دا ذات بری تلا بلے یا ثابت ہو گیا پسنا میں نتو جدا بجا گو جدا مختم موجود دا کرنا معدوم دا کا معدوم نگی ہو معدومیت ذات بری تلا محال دیو بلا علت معدوم کا موجودی بلے دا غاو وجود دا قبل دا کا دا غاو تقدم نشی و قبل می وجود دشی موجود بے وجودین بلکہ بوجودات غیر متنہی والا خطرہ خو متکرمی نہیں ہے جنا وجود دو بری طرح سے دا عین ذات نہ دا ہے جوز و نہ دا ہے امر خارج دا ہے ثبت دا ہے وقت اسے چاہ امر خارج دا ثبت کی ثبوت خوئی ہے علت واجب نہ ہے علت اسے امر خارج بھی رہتا ہے جوز بری چنا ثبوت یہ ضروری ہے علت واجب نہ دا ہے مدار دلتا لازم را شد وجود لازم شد و ثبوت یہ ضروری را شد علت یہ نوی وشتا نتوز مدعات دا کرنے جاری کیسی کہ وجود واجب تعالی و صلی اللہ وجود واجب تعالی علی مذہب المتکلمین فما ذرب المتکلمین من دے مدار دلتا صداق لازم را شد امر خارج شد ثابت شد او علت دا جنان شد واتوز دلیل ختم شد کنش ختم ندلتا دا غاد معید دخل مخلصا استدار وقع چی پو مطلق بدا لوازم پا ثبوت کے ویوم الزلتا دے مطلق وجود دخل ضرورت ضروری ندایا کک بدل کے غلا یو غلا ہوئی لکا پا زخیق کے پا کاتب کے خو مطلقا ضروری ندایا پا زنک رو ہنر دلی ملکا امکان کسا تشخص کسا یا دا وجود دو واجب تعالی کسا دا جو تقسیم سرا میشتس چکیم تقسیم وکو ناوالا والا ملازم دخواسا و عرضام وزیتا و مشلاتا ولا لازم اوبل مفارق عرض مفارق عرض لازم عرض مفارق بیا عرض مفارق بخپل کرکے دریتا تقسیم شو بیا عرض لازم بخپل کرکے بدریتا ورشا عرض لازم المحیت لازم وجود خارجی لازم روجری ذهنی شتوش کسی میں شو کرنا چاہا لازم اکی بیا عرض لازم المحیت بخپل کرکے دریتا تقسیم شو یو نے علمی یو دے ضرورت واجنا ولی علتن ذات تقسیم شو علت خارجی یا ذات ملزم خواہ لازم المحیت کے ذریع کشمی لاشوال چی دا دری وہ مقتدہ ترجمہ کے سنوشی یو خود دن ارکات کسی ہے مقتدہ و تشولا و تک اسمی لے خدا دی پھر بیان شو نو عرض لازم المحیت لعلتنا عرض لازم المحیت لعلت الخارجی عرض لازم المحیت لعلت ذات الملزومة عرض لازم المحیت لضرورت عرض لازم الوجود خارجی عرض لازم الوجود ذهنی عرض مفارق دائما عرض مفارق سریع الزوال عرض مفارق بطیع الزوال ہوتا کس میں نشو کرنا شو اسی جیو پر بل تقسیم سارا بیارا تا تقسیم ہوئی تو دا تقسیم یا تا بغیر لازم کے لئے مفارق تزی پرشدا چی دا لازم دیا پر دعا کس مارا یا بیانی یا غیر بیانی بیانی دیا پر دعا کس ما کو آخصا و آعام غیر بیانی دیا پر دعا کس ما کو آخصا و آعام فدر دیو سیر تا خاتم کو سیر تا خاتمہ کی دیو جاتی